З вамі Радыё Свабода. Ля мікрафону ў пражскай студыі Ганна Соус. На працягу наступнай гадзіны калекцыя Свабоды, выбраныя перадачы аднаго тыдня. Сёння ў калекцыі Свабоды беларускае замежжа. Гутарка пойдзе пра супрацоўніцтва паміж цэнтрам для беларускіх даследаванняў ЗША і беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. У падарожжах Свабоды аповед з метра Бартусіка пра вёску Касута Вялейскага раёну. Але спачатку перадача пражскі акцэнт, якая выклікала шырокі розгалас у чытачоў нашага сайту свабода.орг. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу? Ці застанецца Беларусь аўтарытарнай дзяржавай? Ці зменіцца яе цяперашні савецкі антураж? Над гэтымі пытаннямі ў пражскім акцэнце разважаюць пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Што са спадчыны Александра Лукашэнкі захаваецца ў жыцці Беларусі пасля ягонага сыходу? Зараз такая пастаноўка пытання здаецца недарэчнай, бо прыкметаў таго, што зыход адбудзецца хутка, пакуль няшмат. Але такое пытанне – гэта своеасаблівы спосаб паразважаць пра тое, што ў нашым сённяшнім жыцці бягучае, часовае, абавязанае асаблівасцям цяперашняга кіраўніка краіны, а што больш трывалае і доўгатэрміновае. Часам мары, нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля ягонага сыходу развеецца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Аднак, назіраючы за наступствамі самых выбітных каляровых рэвалюцый апошніх гадоў, чытаючы ўражанні іх удзельнікаў, часам прыходзіш да высновы, як мала там па сутнасці змянілася, і што матрыца, зададзеная аўтарытарнымі ўладарамі, застаецца непахіснай. Вось хіба досвід кіравання Лукашэнкі не будзе спакусай для ягоных пераемнікаў, нават калі яны будуць паходзіць з самай дэмакратычнай апазіцыі. Яны ж будуць ведаць, што можна і так. Ну а з другога боку, ці не атрымаецца так, што прыйдзе сапраўдная дэмакратыя, а праз нейкі час народ скажа, пры Лукашэнку быў парадак, а зараз бардак. Александр Федута. Захаваецца, на мой погляд, і для гэтага ёсць дзве падставы, так лічыць. Па-першае, правесці хуткія эканамічныя і палітычныя рэформы можна толькі выкарыстоўваючы, на мой погляд, аўтарытарны механізм улады. І менавіта дзеля таго, каб дэмакратыя ўсталявалася хутка, новая ўлада павінна будзе працаваць таксама аўтарытарна, як і Лукашэнка. А па-другое, сённяшнія лукашэнкаўскія апаненты, яны ведаюць тое ж самае, што ведае і Лукашэнка. У іх той жа самы палітычны досвед. І, на мой погляд, яны не з'яўляюцца, уласна кажучы, дэмакратамі. Паглядзіце, што зараз адбываецца ў партыі Беларускага народнага фронту. Паглядзіце, як паводзяць сябе прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў, калі размова ідзе пра нейкую дыскусію і пра спробы абмеркавання іх пазіцый, іх поглядаў, іх учынкаў. І вы ўбачыце, ну, што гэта той люстэрка, ў якую глядзіцца Лукашэнка. Андрэй Дэнько, а ці згодны вы, што вось прагноз менавіта такі? Тут можна сказаць, што дыктатарам быць у пэўным сэнсе цяжка, трэба мець адпаведны стыль мыслення, адпаведную, так бы мовіць, руку. Мне падаецца, што пытанне, якой будзе палітычная сістэма Беларусі пасля Лукашэнкі, застаецца адкрытым. Чым даўжэй Лукашэнка будзе трымаць уладу ў краіне, тым менш шанцаў, што сістэма, якую ён заклаў, захаваецца пасля яго сыходу. Такія сістэмы, яны заточаныя, прыстасаваныя пад аднаго чалавека. І, як паказвае досвед, яны не захоўваюцца пасля сыходу гэтага чалавека. Трэба звярнуць увагу на тое, што гэтая сістэма ўлады, якая закладзеная цяпер, яна ў многіх сваіх элементах дысфункцыянальная. Напрыклад, мы маем парламент, які не выконвае ролю парламента, які выконвае проста ролю органа легітымацыі рашэнняў, які прымаюцца выканаўчай уладай, і не больш за тое. Мы гаварыць пра поўную стабільнасць гэтай сістэмы не выпадае, хоць словы Яна Максімюка пра тое, што Лукашэнка заклаў элементы дзяржаўнасці, якія яго перажывуць, ну, у гэтым ёсць сэнс. Ну, скажам, вот ён стварыў мытную сістэму нармальную. Ясна, што яна захаваецца, так, альбо памежная служба таксама захаваецца, падатковая служба, відаць, захаваецца таксама. А вось, напрыклад, камітэт дзяржаўнага кантролю, у мяне ёсць сумнеў. Светлана Алексеевич, ну вось Андрей падышоў так тэхналагічна, нават разбіраючы па пэўных ведамствах, па пэўных інстытуцыях. Ну а калі паглядзець у цэлым, якасна, вось ўсё ж такі гэтая сістэма, якая будзе пасля Лукашэнкі, яна будзе ўсё ж такі больш дэмакратычнай, і не ў тым сэнсе, што больш дэмакратычнай, чым цяперашняя, а што гэта будзе тып дзяржавы дэмакратычны, ці гэта будзе проста такая мадыфікацыя, варыяцыя таго, што і зараз ёсць? Ну, я думаю, што надо раздзяляць, што зрабіў Лукашэнка, а што зрабіла время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время. Это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет. Светлана Алексеевич уже сказала про советскость, советскость структурную, принциповую. А я хочу поговорить про советскость знешнюю, хотя это так само важный довольно чинник. Бо белорусский режим, махчима, и не самый репрессивный на обшарах былого СССР, але уж пэўна самый советский хотя бы поводле антуражу. Ну, вось это і зварот таварышы, які гучыць з вуснаў кіраўніка дзяржавы, архітэктура, змена бел-чырвона-белага сцягу на падноўлены савецкі, перанос Дня Незалежнасці на 3 ліпеня, дзень вызвалення Менску ад нацыстаў. Вось все гэта заклікана ствараць уражанне, што Беларусь працягвае існаваць в СССР. Чым такой канцэнтрацыі савецкасці няма не тое, што там у Кіеве, у Маскве, ее няма ў Ашхабадзе і Ташкенце. Яна ёсць толькі ў Беларусі. А вось пасля Лукашэнкі гэта антураж застанецца ці не? Можа, справа не толькі ў тым, што цяперашні прэзідэнт своеасаблівы рамантык савецкасці, а ў ягонай упэўненасці, што ў ідэалагічным пляне гэта працуе, а штосьці іншае працаваць не будзе. І, магчыма, у гэтым даволі хутка упэўніцца і ягоныя пераемнікі. Андрэй Дынько, як вы лічыце? Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. В Беларуси, в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто сильно все сводить до доброй или злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, тех группы, которые ожидают владу. Тогда как громадство залежит от воли и деятельности мільёнаў людзей, кожны з якіх па-свойму ўплывае на хаду гісторыі, кожны з якіх ёсць творцам сваёй нацыі, сваёй дзяржавы і яе будучыні. Лукашэнкаўцы старанна лепяць з свайго правадыра в образ такого беларускага Ататурка. Нават мянушку яму выбралі аналагічную. Ататурак, значыць па-турэцку бацька туркаў. Туркменбашы таксама ж, дарэчы, бацька туркменаў. І от Лукашэнку таксама прыдумалі гэтую мянушку бацька. Яны бачаць у гэтай сістэме зародкі вечнага рухавіка, якія зможа захавацца. Але яны робяць пры гэтым адну вялікую памылку. Чаму спадчына Ататурка аказалася такую даўгавечную? Чаму ён дагэтуль шануецца ў сваёй краіне? Таму што ён жалезнай рукою вёў сваю краіну ў будучыню, мадэрнізоўваў яе. Ён еўрапеізаваў яе. Спадчына Лукашэнкі захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе. Светлана Алексеевіч, вось Андрэй сказаў, што на яго погляд Лукашэнка навязвае савецкую спадчыну беларускаму грамадству, а то яно ўжо супраціўляецца таму, я маю на ўвазе грамадства ў цэлым, і для яго это абсалютна чужое. Ну, я не магу раздзеліць рамантызм Андрэя, к сожалению. Вот где-то на днях я зашла в магазин в своем районе. Я живу в центре города, где не бедный район, это не какой-то далекий микрорайон. И женщина, я знаю, что она учительница, когда-то мы с ней говорили, она покупает полдесятка яиц и 200 грамм самой дешевой колбасы. И я чувствую, что я советская. Мне не нравится рядом с ней покупать что-то получше. Мне стыдно. Я абсолютно советский человек с советскими комплексами, и я горжусь этими комплексами. И не собираюсь пританцовывать перед либеральными ценностями, где маленький человек как бы ни во что не ставится. Хотя я закоренелая либералка. Но мне не нравится, что маленький человек выброшен с этой брички, которая скачет неизвестно куда. Собственно, ориентира нету. Ориентир есть у интеллигенции, у молодого поколения, вот как Андрей Дынко говорит. Но мы, к сожалению, это горько признать, но мы городские сумасшедшие в собственном обществе. Мы маргиналы, мы изгои. Вот я, у меня есть дом в деревне. Все, о чем мы можем посидеть, и вот сейчас мы говорим, абсолютно непонятно и не нужно Петру Селивестовичу, который возле меня там живет. На чем держится Лукашенко и на чем держится советское? Это не он его декларирует, а он понял, что это его шанс. Вот единственный шанс удержаться в той роли, которую он избрал, и в которой он мог представлять нас. Я прекрасно помню, когда он звал первые месяцы своего президентства, хотел звать Явлинского. Это был другой Лукашенко. Но как настоящее политическое животное, он унюхал, что народ-то другой, и народ не знает, что такое демократия, и все это знает пара интеллигентов, и то им кажется, что не знают. А тем более на завтра нет этих шансов. Общество будет расслаиваться, будут все продаваться, будет то, что пойдем путем России, оборжуазывается, будут бедные, богатые. И вот эти колхозы, это миллионы бедных людей, они будут держаться за советское. Убыточные заводы, миллионы выброшенных людей, они будут держаться за советское. Я хочу сказать, что в наших романтических надеждах очень нам кажется, что это Лукашенко несет за это всю ответственность. А вы думаете, империя, набравшись столько философии, столько и пролившая крови, она вот так уйдет? Да это сидит в каждом человеке. Я недавно была в Могилеве, выступает человек и говорит, вот, Лукашенко такой плохой, люди в деревне пьют, женщины пьют. А я у него спрашиваю, когда было ЦК КПСС, они пили-пили? Когда царь был, пили-пили? Вы понимаете, не надо упрощать. Прайский акцент. Перадача для тых, хто ўмее слухаць. Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента. Дыялёг пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы. Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжы беларускага шляху. Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». На хвалях свабоды праскі акцэнт на тэму, што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу. У перадачы бяруць удзел пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Александр Фядута, а з чым рамантызмам вы згодны? З рамантызмам Андрэя или з рамантызмам Святланы? Ну, я наогул пісімісту, ведаеце, і таму мне бліжэй пісімістычны рамантызм спадарані Алексіевіч. И каб подтвердить вот то, что она казала, что на сам реч Лукашенко обрал той шлях, який он ведал, и який ведает большесть населенства и выборщиков. Я припомню, как Леонид Синицын, коли я працевал над политической биографией Лукашенко, расповел про то, как Лукашенко обирал экономичную модель, сгодно с якой он будет будовать краину. И он спытался тогда у вице-премьера Линга, а те вы ведаете, что такое рынок? Линг широ сказал, что не. И он спытал мать, что полову ураду, а урад уже был больш-менш рыночны. Это был урад Шагіра. И после того, как нават Шагір сказал, что не, я не ведаю, что такое рынок, Лукашенко сказал Синицыну, ну вот так, будем будовать то, что ведаем. Ведаем социализм. И то, что та модель, якую обрал Лукашенко, оказалась больше пристосованной до життя, чем все мы думали и все мы чакали. Это подтверждает на самом реч слушность того, про что каже спадарыня Алексеевич. А я наш каже про то, что справа не у Лукашенцы, справа у тым, что у кожным с белорусов живе Лукашенко. У им есть и советская, и белорусская. И вот эта выбуховая сумесь, она и есть певная подстава для того, как мерковать, что Лукашенко не сойдет, как постать идеологичная. Он сойдет только как керавник державы, але он застанется у тех выборщиков, которые вот сегодня старейшее поколение, отчувая певную ностальгию по Сталину, и про это так само сказала Светлана Александровна, а завтра те, кто станет старейшим поколением, и они будут ностальгировать по Лукашенко. Прежде всего, меня зачепило слово Светланы Алексеевич, ее непохитная вера в то, что ничего на этом свете не изменяется. Такая экклезиастичная, я бы сказал, вера. Я захожу с иншего, что измены весь час отбываются. Нічога не стаіць на месцы. І у гэтым сэнсе казаць, што, ведаеце, беларусы заўсёды застануцца савецкімі, таму што яны савецкімі ёсць альбо савецкімі былі, гэта значыць адмаўляць людзям ва ўсялякім уплыве на грамадскія працэсы. Беларусы не застануцца савецкімі, таму што я гэтага не хачу, таму што я дзейнічаю супраць гэтага. І такіх, як я, іх тысячы. І дзейнасць гэтых тысячаў людзей дасць свой плён. Светлана кажа, што маленький чалавек ні ў што не ставіцца ў ліберальным свеце, а называе нас, беларускіх інтэлектуалаў, гарадскімі вар'ятамі. Андрэй, я вас перапыню, но она і сябе таксама адносіць да гэтых гарадскіх вар'ятаў. Мы не вар'яты, мы дактары. Роля інтэлектуалаў у такой сітуацыі, як сёння, якраз у тым, каб быць дактарамі. Што датычыць маленькага чалавека, то якраз такі ў ліберальным свеце, ў свеце ліберальных дэмакратыяў, грамадзянін у параўнанні з цяперашняй Беларусі абаронены. Чаму людзі пачуваюцца шчаслівымі ў Даніі, ў Швецыі ці ў Германіі, але пачуваюцца няшчаснымі ў Беларусі? Гэта паказвае сацыялагічнае даследаванне. Не ў апошнюю чаргу праз пачуцце неабароненасці, якое пануе ў нас, праз адсутнасць бяспекі, пра маленькага чалавека, як называе яго Святлана, а лукашэнкаўцы называюць яго, па-моему, звычайным чалавекам. Што яму так добра, гэта адзін з найбольшых лукашэнкаўскіх міфаў. Трэба да яго ставіцца як да міфа. Давайце пабачым на аб'ектыўныя рэаліі сучаснай Беларусі. Беларусь выйшла на першую пазіцыю ў свеце па колькасці самагубстваў на душу насельніцтва. Па колькасці забойстваў у пераліку на 100 тысяч людзей, Беларусь у 8 разоў перавышае ўзровень Еўрапейскага Саюза. Лукашенко сам прызнаў, што за апошнія 5 гадоў ўзровень злачыннасці ў Беларусі вырас на 70%. Мы назіраем дзікую дэградацыю чалавечага патэнцыялу. Святлана Алексеевіч кажа, што ну співаліся ў Беларусі заўжды, співаліся і пры саветах, співаліся і пры цары, але любы чалавек, які назіраў за беларускай вёскай 50 гадоў таму, скажам, 30 гадоў таму, 15 гадоў таму і цяпер, ён скажа, што на вёсцы адбыліся, так, працэсы можа быць незваротныя, але ну, вёска не была такое. Я зусім малады чалавек, але нават у гады майго дзяцінства у вёсцы пілі намнога менш. Жанчыны ў вёсцы не пілі. Насамрэч, лукашэнкаўская сістэма вінаватая ў тым, што гэтая дэградацыя чалавечага патэнцыялу, яна адбываецца. Чаму так адбываецца? Чаму людзі не бачаць перспектываў перад сабою? На людзей таксама не ўскладзеная адказнасць, людзі пазбаўленыя ўласнасці. Людзі ўключаныя ў сістэму эканамічных адносінаў, у якіх ад іх мала што залежыць. Нарэшце, адной са складовых сістэмы, якую мы маем цяпер у Беларусі, ёсць культ сілы. Культ сілы, які спрычыняе таксама траўмы, які выклікае комплексы, які таксама вынішчае сацыяльны капітал. Тое, што нам застанецца пасля Лукашэнкі, застанецца гэты дэградаваны сацыяльны капітал. Вось з гэтым Беларусь будзе мець вялікія праблемы. Бо лягчэй адбудаваць інфраструктуру, калі яна прыходзіць у заняпад, лягчэй перабудаваць эканамічную сістэму, але намнога цяжэй перавыхаваць тых людзей, якія прывучыліся красці, таму што ўсё вакол калгаснае, ўсё вакол маё. Людзей, якія прывучыліся піць, таму што больш няма чаго рабіць. Людзей, якія прывучыліся дабівацца свайго кулаком. Вот з гэтым прыйдзецца жыць Беларусі доўгія гады. Александр, вось тое, што казаў Андрэй пра дэградацыю сацыяльнага капіталу, чалавечага капіталу. Калі, напрыклад, параўнаць з Украінай, я ведаю, вы там пэўны час займаліся палітычнай працай, так вось можаце вы параўнаць у гэтым сэнсе гэтыя працэсы там і ў Беларусі? Дэградавалі ў значна меншай ступені, чым на Беларусі. І гэта сапраўды, і гэта вельмі балюча адчуваецца, напрыклад, мною. Ёсць, напрыклад, такі паказчык адносіны да поспеху іншага чалавека. Зайздрасць ва Ўкраіне амаль што адсутнічае. Напрыклад, сярод моладзі. Моладзь глядзіць на паспяховага чалавека і кажа сама сабе: «Вось мы таксама будзем такімі. Мы будзем працаваць, мы нешта атрымаем, ну, не будзе ў мяне той імперыі, якая ёсць у Рената Ахметова, але ў мяне будзе, напрыклад, там маленькая друкарня, у мяне будзе маленькая цырульня, нешта сваё ў мяне будзе». І моладзь да гэтага імкнецца. У нас такое немагчыма. У нас такое немагчыма, акрамя малой часткі моладзі, для якой бацькі стварылі ўмовы. А іншыя не могуць, яны не могуць атрымаць працу добрую, яны не могуць атрымаць стартавы капітал пэўны дзеля таго, каб пачаць сваю справу асабістую. І вось гэта пачуццё вось такой безвыходнасці, што няма перспектывы, вось гэта тое, што пакідае Лукашэнка. І ён гэта пакідае, гэта адчуваецца менавіта зараз, калі пачалася сапраўдная прыватызацыя, і калі высветлілася, што ўласных беларускіх прыватызатараў няма. Няма тых людзей, якія могуць здольны легальна набыць тую ўласнасць, якая належыць беларускай дзяржаве, і стаць гаспадарамі дзяржавы. Калісьці Васіль Лявонаў сказаў мне, самае жудаснае не тое, што няма багатых людзей на Беларусі, а тое, што тыя багатыя, якія будуць, яны не будуць адчуваць сябе беларусамі. Яны будуць прышлымі і нетутэйшымі. І для іх беларусы застануцца, ну, туземцамі нацыі працаўнікоў і не больш. Насамрэч, я хачу сказаць камплімент вам, спадар Юрый. Вы абралі ў якасці трох сённяшніх сваіх субеседнікаў трох прадстаўнікоў розных пакаленняў утапістаў. У кожнага з нас у галаве свая утопія, у спадарыня Алексіевіч, і ў мяне, і ў спадара Андрэя. Ну вось гэтыя нашы утопіі, яны адрозніваюцца тым досведам, які мае пакаленне кожнага з нас. Насамрэч, тое, што мы абмяркоўваем сёння, гэта крах двух утопіяў, спадарыня Алексіевіч і маёй уласнай. І адзін з нас, у каго ёсць пэўны аптымізм, але гэта таксама утапічны аптымізм, гэта спадар Дынько, і дзякуй Богу, калі ён будзе мець рацыю, а не мы, вось гэта будзе, дзякуй Богу. Гэта быў празкі акцэнт на тэму, што са спадчыны Александра Лукашэнкі застанецца пасля ягонага сыходу. У перадачы ўдзельнічалі пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст Александр Фядута. Вёў перадачу Юры Дракахруст.

Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў амерыканскім Канзасе пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Пра гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Вядзе перадачу Таціана Поклад. Цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў США пачынае супрацоўніцтва з беларусістамі еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Заснавальнік цэнтра Дэвід Сворц, першы амбасадар США ў Беларусі. Цэнтр і ЕГУ ўсталявалі пагадненне аб супрацоўніцтве. Альбо гэта можна назваць пагадненне парасон дзеля патэнцыяльных канкрэтных дзеянняў. Александр Каўбаска, дэкан факультэту мастацтваў гісторыі і культуры Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, на якім трэці год існуе унікальная праграма ў беларусістыцы. З боку прыехаўшых сяброў з Амерыкі было жаданне даведацца, убачыць на свае вочы, што ёсць студэнты праграмы гісторыі Беларусі і культурнай антрапалогіі, чым можна дапамагчы, чым яны могуць быць карысны. Са свайго боку мы таксама цікавіліся, якія слабыя і якія моцныя бакі цэнтру і каледжу, і чым мы можам быць карысны, а што запазычыць у нашых сяброў. Адзіны такога кшталту ў Амерыцы цэнтр для беларускіх даследаванняў пры паўднёва-заходнім каледжы ў Канзасе быў арганізаваны 2 гады таму амбасадарам Дэвідам Сворцам у сваёй альма-матер. У маім сэрцы заўсёды было асаблівае месца для беларусаў ад таго часу, як я жыў і працаваў сярод іх. Я працаваў і ў іншых месцах былога СССР, этнічна нерасейскіх, якія пацярпелі таксама ад палітыкі русіфікацыі. Я маю асаблівыя пачуцці да меншасцяў у былым Савецкім Саюзе, і гэтыя пачуцці ўзмацніліся, калі я працаваў у Беларусі пасля распаду СССР. Пасля я зразумеў, што ва ўсёй Амерыцы няма акадэмічнага цэнтра, які б займаўся выключна Беларусю і беларусамі. У тым часе, як, да прыкладу, ёсць шмат расейскіх цэнтраў, некалькі украінскіх. Такім чынам, мы вырашылі стварыць цэнтр для беларускіх даследаванняў. І яго мэта – спрыяць беларускаму нацыянальнаму адраджэнню праз вышэйшую адукацыю, кажа Сворц. Дэвід Сворц – не толькі першы амбасадар Беларусі, ён яшчэ і кіраўнік арганізаванага ў 1996 годзе фонду Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Гэты фонд быў створаны дзеля заснавання ЭГУ як вышэйшай навучальнай установы, якая б найперш спрыяла захаванню і развіццю беларускай мовы і культуры. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт – гэта складаная гісторыя. Як заяўлялі розныя асобы і ў публічных, і ў прыватных размовах, ЭГУ ў часе менскага перыяду для развіцця беларусістыкі не рабіў шмат, калі не сказаць, не рабіў нічога. І вось гэта было прычынай пэўнай нязгоды паміж мной і універсітэтам. Пасля яго гвалтоўнага закрыцця і пачатку працы на выгнанні ў Літве адміністрацыя заявіла, што ў ЭГУ будзе беларусістыка. Дасюль застаюцца пэўныя пытанні адносна паслядоўнасці, накірункаў і гэтак далей. Я назіраю за станам беларусістыкі там досыць уважліва. Праграма існуе 3 год на факультэце мастацтваў і гісторыі культуры, і ступені ўласна ў беларусістыцы студэнты па заканчэнні не атрымліваюць. Аднак, калі нядаўна разам з прафесарамі Андру Шэпардам і Паўлінай Сурвілай я наведаў ЭГУ, я зрабіў выснову, што цяпер, прынамсі, тут нешта робіцца для беларусістыкі. Гэта азначае, што мы можам супрацоўнічаць. Мы абмяркоўвалі многія рэчы з калегамі з ЭГУ, у тым ліку і стварэнне навучальных матэрыялаў, падручнікаў, магчымую практыку, інтэрнатуру і іншы студэнцкі абмен, летнія школы ў беларусістыцы, фактычна настолькі шмат усяго, што спатрэбіцца крыху часу, каб распрацаваць іх і вызначыць, з чаго пачаць супрацоўніцтва. І з нашага боку, і з боку ЭГУ. На хвалях свабоды перадача «Беларуская замежжа», якую вядзе Таціана Поклад. Чальцы рады дырэктароў цэнтру для беларускіх даследаванняў ЗША Дэвід Суорц, Андрю Шэпард і Паўліна Сурвіла ў Вільні з кіраўнікамі, выкладчыкамі ды студэнтамі праграмы «Гісторыя Беларусі і культурная антрапалогія» абмеркавалі планы супольнай дзейнасці. Кіраўнік гэтай праграмы, бакалаўрскай праграмы ў ЭГУ Алесь Смалянчук сказаў пасля сустрэчы: самая цікавая такая прапанова, якая дае пэўную перспектыву новаму трохі развіццю праграмы гісторыі Беларусі і культурнай антрапалогіі, прапанова амерыканскіх калегаў, каб студэнты і выпускнікі бакалаўрскай праграмы атрымлівалі магістарскія дыпломы в коледжы там в Канзас-Сіці па праграме сацыяльнае лідарства. Ці не бянтэжыць, аднак, студэнтаў, што пасля бакалаўрскай праграмы ў беларусістыцы ім прапануецца магістарская праграма ў іншым накірунку? Пытаюся пра гэта ў студэнтаў-трэцякурснікаў. Андрэй Мастыка і Наталля Мяшкова. Страшного то сапраўды няма нічога, тому што там казалася пра тое, што ў Амерыцы існуюць вось гэтыя розныя напрамкі славяністыкі, пры гэтым плане беларусістыцы там пэўныя праблемы ці наогул і адсутнасць. Таму само навучанне і да перспектывы на далейшае звязацца менавіта з праграмай беларусістыка там, развіцця вот этой славяністыкі ў галіне менавіта рэчышчы беларусістыкі. Пра гэта таксама была размова. Пашыраць свае далягляды па жыцці — гэта адна з самых добрых рэчаў, якую можа рабіць чалавек, калі ўсе яму з'яўляюцца такія розныя магчымасці займацца адной і той жа справай, а спрабаваць нешта новае, то гэта толькі добра мне дае. Тое, што беларусістыка можа пацярпець, магчыма, нам не здаецца, тут шмат будзе залежаць ад нас, таму што як бы той багаж, які мы тут атрымаем, вось менавіта беларускіх нейкіх штудій, то гэта будзе дастаткова для таго, каб ўжо самастойна нешта рабіць і працягваць тое, што мы пачынаем тут у ЕГУ. У нас же не толькі гістарычная адукацыя, у нас гэта спалучаецца з антрапалагічнымі даследаваннямі. А вось у гэтым кантэксце мне здаецца, тое, што вось мы так пашыраем і нейкія сацыяльныя штудыі, гэта ўсё вельмі добра ўпісваецца ў гэты антрапалагічны кантэкст, таму што шырокая антрапалогія — гэта навука, якая вывучае чалавека ва ўсіх праявах яго. І Андрэй, і Наталля з тых студэнтаў, якія прыйшлі на беларусістыку пасля узважанага свядомага выбару, для якіх гэта ўжо другая вышэйшая адукацыя. Наталля Мяшкова. Быў свядомы выбар, і ты атрымаў усё тое месца, якое выбраў сам сябе, і гэта аказалася тое месца, дзе табе ўтульна, дзе табе добра. І ніводнай кропелькі не шкадую пра тое, што сюды паступала і што тут вучуся менавіта на беларусістыцы. Мне здаецца, што гэта найлепшы факультэт, які ёсць у ЕГУ. Думаю, што тое, што зараз адбываецца са мной, яно ўжо ёсць ува мне, і як бы куды б я не пайшла па жыцці, гэта ўжо будзе заўжды са мной, і я буду рухацца ў тым кірунку, які мне дае гэта адукацыя таксама. У часе сустрэчы са студэнтамі-беларусістамі ГУ прадстаўнікі амерыканскага цэнтру пабачылі менавіта такіх студэнтаў, з якімі хацелі б супрацоўнічаць. Дэвід Суорц. Праграма прадугледжвае вяртанне яе ўдзельнікаў Беларусь. Я павінен сказаць адкрыта: мы не зацікаўленыя мець справы з тымі, хто кажа, што яны шчырыя беларусы, але проста жадаюць прыехаць жыць у Амерыку і зарабіць там шмат грошаў. Так, вядома, людзі могуць гэта рабіць, хай ім Бог дапаможа, але нашыя рэсурсы не для гэтага. Мы маем вельмі канкрэтныя мэты, і не думайце, што мы наіўныя людзі. Адзін са студэнтаў-беларусістаў ЭГУ ў часе нашай сустрэчы сказаў: мы будучая эліта Беларусі, і гэта наша праца — вярнуцца ў Беларусь і працаваць там, рабіць кар'еру з нашымі ведамі і разуменнем беларушчыны і змяніць Беларусь. Вось такі шталт думак, вось такіх студэнтаў мы імкнемся падтрымліваць. І менавіта такім шляхам Беларусь, можа і марудна, але няўхільна, здолее вызваліцца з-пад ценю і хмараў і заняць годнае месца як сучасная краіна ў сэрцы Еўропы. Дэвід Суорц у нашай размове падкрэсліваў, што ўся ўвага будзе скіраваная найперш на студэнтаў. Найперш я хачу падкрэсліць: студэнты – гэта адзінае, дзеля чаго ўся праца пачалася. Нішто іншае не мае значэння, толькі студэнты. У дадзеным выпадку гэта студэнты-беларусісты ЭГУ і тыя студэнты ЗША, якія рыхтуюцца да таго, што называецца грамадскай службай. Дыпламаты, банкаўскіх працаў, фінансаў, што заўгодна, і якім могуць спатрэбіцца веды аб Беларусі. А ўвогуле планы супрацы самыя шырокія, апрача таго прапановы аб сумесным выдавецкім праекце. Працягвае Алесь Смалянчук. Выданне на беларускай мове такіх лепшых прац беларускай гуманістыкі, таксама пераклад на беларускую мову класічных тэкстаў. Трэція — гэта былі стажыроўкі маладых выкладчыкаў і магістраў Ось. І четверта – це організація одної чи двох літніх школ, присвячених вивченню Білорусі, зорієнтованих як американських студентів-славістів, так і на білоруську діаспору. Складно казати, наскільки це все, в якій ступені це все буде життєвіться, але, здається, мені подалися наміри от американських партнерів вельми серйозними. Можна сказати, що винік зустрічі – моцна зацікавленість обох боків у супрацовництві. Тепер ми визначаємо і розпрацьовуємо усе, що було зроблено тягом візиту. І ми зустрінемося ізнов през 3 місяці у справі першої конкретної програми об нашій супраці. Так каже Девід Сворц. Наперед справді шмат праці, означає декан факультету. Ми домовилися про кожні 3 місяці підводити середні термінові виніки і кожен тиждень долучує. Олександр Каубаска відзначив про обов'язковий уділ студента у процесі планування і організації. Уділ студента від самого початку вельми важний жаданий, каже і Девід Суворц. Ми вже зробили перші кроки. Зустрічу з усіми студентами, яким це було цікаво. Це була вельми продуктивна зустріча, і ми маємо найліпше ураження від студентів, їх узровню і ведов. Як це буде працювати далі, у нас є конкретні ідеї. Я не буду тепер описувати деталі, але дозвольте мені сказати, я відчуваю, що студентам насамреч потрібні і наш клопот, і наші інвестиції. І від першої стадії планування і організації конкретних справ у нашій супраці самі студенти мусять зробити свій внесок. Після першої зустрічі зі студентами разом з викладчиками Центр білоруських дослідувань у Америці сподівається на непосередні контакти з усіми зацікавленими студентами. Уся інформація для контактів з нами є на сторінці нашого центру в інтернеті. Я б хотів заохотити студентів-білорусістів звертатися до нас навпрост. Я би пораю їм у першому листі до нас написати таким чином. Я студент-білорусіст ЦГУ, я був чи була на зустрічі з вами у липні. Каб було одразу бачно, від кого гета. Так що студенти можуть звертатися до нас. Гета було б корисно для всіх. Контакти і посилки можна знайти так само у тексті передачі на сайті свобода.орг. Передачу «Білоруське заміжжя» на хвалях свободи рихтує Тетяна Поклад. Слухачі, запишіть, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раниці на хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5925 і 7115 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. А 22 години до полночи. Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1. Шановные слухачи,